falsos, la cara molt fina i els cabells molt rus. Marieta, Marieta, jo es cantaré una cançoneta que t'adormiré. Dorm-te, neneta, dorm si tens son. Dorm-te, neneta, dorm si tens son. Si te...